तो क्या वो जो निगरान है हर जान पर जो उसने कमाया, कोई दूसरा उसका शरीक हो सकता है? और उन्होंने अल्लाह ताला के कुछ शरीक बना लिए हैं, आप कह दें तुम उनका नाम पुकारो, या तुम अल्लाह ताला को उस बात की खबर देते हो जिसको वो जमीन में जानता ही नहीं है? या ये जाहिरी बातों में से हैं, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनकी मक्कारियां उनके लिए खुशनुमा बना दी गई हैं और वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर देता है फिर उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं।